ساتھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی چار شادیاں تھیں اور زمین کی سات گاؤں زمین سوتے دینی کے حساب میں بھی سات گاؤں تو زمین پر سات گاؤں آباد سے گزاری اور میراج تقسیم بھی کہتے ہیں کہ میں نے مدد اور آگے چار بیٹیا اور بہت سی عبادت کے اندر عبادت ہوں گے کتنے عبادت ہوں گے سارا کام کام نہیں کر سارا کام کر کے ہر ایک آدمی کو میراج بات ہے کہ کیا جائے گا

آزاد رہے گا دماغ کی نماز بڑا تنگ کیا اس کو لوگوں نے تنگ کیا تنگ کیا کرے گی ہاتھ کے ہاتھ سے میں نکال دوں میں پانچ منٹ رہ کے تو اس کے ساتھ صاحب اپنا فیصلہ کر اور پانچ منٹ باقی ہے میدان لینے والے حیات دنیا والا خیر ہوں آپ کا تم نے ترجیح دی تھی کہ زندگی کو آخر باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے تو سمجھا مولوی صاحب امام تھا تو اس کے مقصد یہ ہے کہ نکاح پڑھنا تو اس نے کہا بھیجے جنہوں کا نکاح کرایا اور نکاح مجھ سے پڑھاتے ہو چلے ہمارے کا محمود اور دماغ کا مجھے سامان نکال کر سڑک کے کنارے سارا گھر کا سامان رکھ کر جی بچے کو وہ بڑھا کر نہ ہی بیٹھے پھر گھر میں آ تو ساری چیزیں کہتا ہے اس لیے چوری کو صحیح وقت میں مارا اس لیے جائے کر مجھے نکالا ان کو سے آتا ہے اس کو بکے میں مارا بندہ کھانا چل رہا ہے جگہ دے دی بنا دے دی سب کچھ دے دیا جب مجھے یہ بتایا گیا تو میں کھڑا ہوا میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امامت بدولی سے مجھے معلوم کروا کہتے اللہ نے اسکول میں اعزاز کے ساتھ عربی چیزیں مقرر کیا اور حافظہ کیا پورا بچہ بڑا غلط ہو جائے تو اور میں یقین نہیں کرتے توحید کو بولتے ہیں برتتے نہیں توحید کو بولتے ہیں برتتے نہیں اللہ بولنا بہت بہت نہیں مانتا اللہ برف کا مانتا بہت بہت کو دیکھتے ہو تو پروفیسر نکلسن کی جو توحید کی تشریح ہوگی کیونکہ پروفیسر نکلسن نے اتنا ہار دیا اندر سے سب اوپر پروفیسر نکلسن حجت ہے سال سال تک اس کی کتاب عربی کے نصاب سے سمجھ رہی پروفیسر اس کو جب یہ بات پہنچی تو اس کے علم الاخلاق پر دو جلدوں میں کتاب لکھی اور وہ کتاب بزرگوں کے پاس رہی اس کو پتہ چلے دو جلدوں میں ہم کتاب لکھ سکتے ہیں کہ ہم اخلاق نمے دار دونوں بزرگوں نے دو جلدوں کی کتاب کا دو لفظوں میں جواب دیا من چلا دی گویم کہ اخلاق نمے دارت من میں گویم کہ اخلاق نمے دارت ہم نے جب کہا کہ اخلاق جانتا نہیں ہم نے کہا اخلاق اس کے ہیں نہیں جس بات کو جانتا ہے جاننا اور بات ہے ماننا اور بات ہے کرنا اور بات ہے جان تو اس سے لیا مانا نہیں ہے مان تو لیا ہے کرتا نہیں اور حقیقت تو کرنا ہے برتنا کرنا برتنا ہے کیا مجھے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو میرے بھائی ہمارے پاس یہی طرف باتیں ہیں اس کو لے کے کر لے اس پر لے اپنے آپ کو تو مسئلہ حل ہو گیا نہ لے آئے تو ظاہری اعمال کو کرنے والے بہت اللہ کا ظاہر ہے ہمارے کی توفیق کی بہت بڑی شہادت اللہ کا فضل ہے, یہ نہ ہوتے تو ہم اور ہی گریں گے. سب آپ لوگ کوئی بات کی نماز تو بتائیں آپ کی. ماشاء اللہ جی, ہمارے پشاور میں 40 سال ہو گئے, پہلے 20 سال ہم نے کبھی 9 بجے کے بعد نماز نہیں پڑھی. نئے کمپیوٹر والا کر میں 9:20 کر دی. ان لوگوں کا مشاہدہ بھی بہت کمی تھا اور وہ بھی تھا, علم بھی پختہ تھا پورا. آج پوچھے جی کوئی بات نہیں, آپ لوگ کوئی سوال کرتے ہیں کوئی نئے مضمون کھل جاتے ہیں بول دیتے ہیں. بعض ادم کوئی بات یاد نہیں آ رہی کسی دھیان کر لیا. میلاد کرتے کہتے ہیں پہلے زمانے میلاد کا بہت مزہ تھا, ہر گھر میں سیزن کے چرچا کرتے تھے, وہ بڑے خرچے کا یاد کرتے تھے. آج بھی نہیں ملتے تھے تو اس کے لیے ٹھہرا ٹھہرا دس کو ٹھہرا پھر اس کا گھر کو جا کے بلاتے تھے. ایک دفعہ ایک میلاد کرائی, اس سے نانی اشو یاد کرنے کے لیے آئی, نانی اشو نانی اشو کا جب یاد کری اس نے کہا کہ یاد کے موقع پر اچھی اچھی چیزیں کرایا کرو, ورنہ میں اتنا ناراض ہوگا. تو اس نے کہا کہ ہم کرم کر کے رم یہ جان کئی دفعوں کی تدلیل بہت سزا نہیں پہلوں میں باقی تمہارے خون میں باقی کو سنا دیں گے اور غیر سمجھ کو ٹھیک کریں گے. رام یشو کا یہ یاد اور اس میں جو ہے تو آم ضرور ہونا چاہیے, آم آم دیتی ہیں ہم سیدھے اللہ پاک آم آم کا پورا بڑا اتارا ہے آپ کا سرکار. اس کو اگر سال کے مزدار نے بڑا غلط کیا ہے کہ زیادہ مقبول ہے اتنا پورا مال بنایا ہے سرکار کے عارف سے تھے تو سچی آگے تو بڑے بڑے مزدوروں نے بہت سال لوگ ہوتے ہیں اپنے طریقے ہوتے ہیں اپنے رواج ہوتے ہیں سوچ رہے ہیں اس جنازے میں جب چرپائی اٹھائی تو ان کے گاؤں کا جب کھڑے ہو کر تقریر کی تو بڑی مدد دعا ہونا بڑی یقین کر دی. جب دروازے پر پہنچے پھر اس نے ایک دعا مانگی, جب دروازے سے نکالا چلے جاؤ. میں شکر ہے کہ میں ملازم نہیں کرتا ہوں کہ ساری کی ساری اتنا شور کروا میں کہا نہیں سکتا تھا. اتنے مجبور رہے جب اتنی پکے چل رہے ہوں اور اتنا شور کرنا پڑ رہا ہوں. سادہ تبدیل مصنوع تبدیل میں پیار کرے اتنی اویئر کی ہے اتنا فائدہ ہے اور دوسرے کا لوگوں کو پتہ نہ ہو باتوں کا اور اس طرح دعا وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ کیئر کر نہ کرے کہ حالات خراب کیا آپ کو تعداد کھڑا کر دیا میں اللہ کا فضل ہے کہ شکروں کے بعد دعا ختم ہونے کا مجھے ذریعہ بنایا. میں کسی جگہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا کوئی نہیں ہوا آج کا میں کر سکتا ہوں. ساری بات اتر سب سے نماز ختم ہونے کا وقت ہے بڑی ضروریت کا وقت ہے ضروری بات کر بھائی نے سب لوگوں کو بابستیوں کو لوگ نماز میں کھڑے ہیں یا لوگوں کو دعا مانگ رہا ہے نماز میں پڑھ رہی ہے ایک بہرا تھا نمبر دو کا ان میں میں طالب علم ہوں تو اس نے میرے خلاف تعلیم کرائی. جب تعلیم کرائی تو یہ ہر سال افغانستان گزار کری مزار نہیں پڑی جایا کرتا. سر میرے ساتھ تاریخ سنائی اور اس کو خواب میں یہ مزار کی بڑے بزرگ کے فون آیا اور اس کو اٹھوایا بس کی بات ٹھیک ہو گیا. ہم جب چلے گئے تو بند کرنے والے بائک کریں گے خاندان کا بند رشتہ مانا کہ آپ کوئی بولتے ہیں خرید پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ کیا سنا نہیں ہے بند بند کیا گیا کمزوری والا چیز کمزوری والے بچے ہو گئے اور یہ خان ہے سب خان نہیں ہے ان کے پاس بچے ہمارے پاس نیچے نہیں ہیں ان کے پاس ہے ہمارے پاس حالت کو تھوڑے تھے حالت کو ٹھیک کریں اور اس جذبے میں جو ہے کل گئے تو اب گزرا نام کے گھر پر وہ ہے خوش رہا سب لوگ وہاں پر دل واقع لایا امن یاد کر نہیں کام کر رہا اور جب وہ سنار کی